وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد. دا رجل مؤمن دريم مكالمة دا دريم حساد مكالمي رجل مؤمن دا فرعون دا فرعون دا قول فمقابلة كده ويل وي فرعون تاستوي چه راشي جمهوريت دا غورشي ده وي زرط داويم چه راشي زرط را کم لار خيمان دا رکم یا بيلار دا. وقال الذي او ويل آقاس آمنا چه ايمان را وڑيو يا قوم يا قوم ازما اتبعوني تابداريو كي زما اهدكم سبيل الرشاد او بخيم ازتا استر کامیابی لارا دا پرعون چرا کم لار درار کامیابی ندا در تبایی لار دا یا قوم یا قوم ازما انما هذه الحیات الدنیا یقینا دا جون دا دنیا ده یقینا دا جون دا دنیا متاعون دا لگ مزدا متاع دا لگ مزدا متاع چرا دا یو سخام مردار شی تولی کی داری را مردار دا و ان الاخرت و یقینا الاخرت هی دار القرار اغا کور دا همیشواری دا آرام ده دا آرام زی همیشه را پر آغا سری آغا جنت ده آغا همیشه را پر ده الدار الاخره و ان الاخره تا مراد درینا الدار الاخره جنت تی مراد ده هی دار القرار آغا کور دا آغا دا همیشه دا همیشه دا آرام کور ده دا آرام کور ده همیشه را پر من عمل سیعتن من عمل سیعتن نو چاچه عمل کرده ناکارا پلا یجزا الا مثلها نو بدل بنشی ورکی دلی مگر آغا تا مگر پشان داغی بنده چاچه یو گناه کړی دا نو هغې ته به یوه بدي میلاوېږي او چا چې ډېر ګناهونه کړي دي نو هغې ته ډېر ګناهونه او ډېر سزاګانې ومن عمل صالحا او چا چې عمل کړی نیک په طریقه د پیغمبر باندې من ذکرین او انثا که نارینه یو که زنانه یې وهو مؤمن او دی موحد وي وهو مؤمن وهو موحد دا مؤمن مسلمان عقیده برابري فاولئک یدخلون الجنة نو دا کسان داخلیږي به جنت ته یرزقون فیها او روزی بور که دلی شدیو تا پاقی که بغیر حساب این به حسابا دمرا پا جنت که دمرا نیامتونه دی چی داغی حساب کتاب نشی که دلی یا دویم بغیر حساب این پاقی بانی به حساب کتاب نی یا بغیر حساب این مانداره چی آقای حسابی گینا تا اللہ تعالی دمرا نیامتونه دی او یا دا جنت پا نیامتونه بانی حساب کتاب نشت دلی و یا قوم از ما دا سلورم مکالمات دا رجل مومن دا بیانیگی چیز تاست دا اللہ تعالی توحید تر تا دعوت درکوما توحید دا سبیل النجات دا دا نجات لارد او دا پرعون چیز تاست دا دعوت درکی نو کفر طرف تا شرک طرف تا او آغا سبیل الحلاکت دا نو دا لارد حلاکت نزان بچ کئی و سبیل النجات تیر آغا اختیار کئی و یا قوم از ما مالی ادعوکم الان نجاتی سو جر مال را و تاست دارا ادعوکم الان نجاتی چیز را بلم تاست دارا الان نجاتی نجات تا دا دین نجات نو مراد سره یعنی توحید الله تعالی دے چاغه سبب د نجات دے سبیل د دین مراد چره توحید ته مراد دے چاغه سبب د نجات دے وتدعون ان یرا بلیت اسما الله الی النار اورتا د دین نار نو مراد چره شرک ته مراد دے چاغه شرک سبب دے جهنم دتللو تدعونني وس دا دغه تفصیل دے دا تفسیر دے پار د ما قبل تدعون ان یرا بلیت اسما الله لیاکبر بالله چې کبر کوم د الله تعالی باندې وشریک به او د شریک جوړ کوم د الله تعالی سره ما هغه څوک لیس لی به علم چې نشته د ما لپاره به دا غي په شرکت باندې علم سه علم دا علم نو مراد پرې کې دلیل دی تاسو ما را بری شرک ته او په شرک باندې دلیل نشته ری و انا ادعوکم او زبر رزاره بلم تاسو لره الی العزیز هغه زورور د تعالی غفار چې هغه بخنه کوون کړي یعنی د الله تعالی دین طرف ته تاسو را بلم او تاسو مارا بلی شرک طرف تا بی دینی طرف تا نو شرک دا سبب دا جهنم دے او نجات توحید دا اللہ تعالی اغا سبب دا نجات دے اغا سبب دا جنت دا تلو دے لا جرما خامخا انما تدعوننی الی اغا جرا بلی تاسو ماغی تا لیس له دعوتون نشت دا غیر پارا وست دعا دا قبل اولو لیس له دعوتون نشت دا غیر پارا وست دعا دا قبل اولو طاقت دا دعا دا قبل اولو دا غی نشت دے فی دنیا پا دنیا کی ولا فی الاخرہ ونا پا آخرت کی وان مردنا الاللہ او یقیناً واپسی زمانگا اللہ تعالیٰ تلا وان المسرپین هم اصحاب النار او یقیناً مشرکان هم اصحاب النار اغا اسیدن کیلی پا اور کی جہنمیان بچرے اغا پا جہنم کی اسیگی ان المسرپین مرادرین مشرکان دی هم اصحاب النار اغا اسیدن کیلی دا اور دا جہنم پا اور دا جہنم کی با اغا اسیگی لیس له دعوتون یو معنی می دا وکړه دا غیره لپاره وسته دعا د قبل اور نشته یا دویم قول دار چې لیس له دعوتون هغه حقدار د بلنې نه دی د غیر الله نه چیرې تاسو حاجتونه مغواړي ځکه هغه دلا نشي قبلولې دعاګانې دلا هغه نشي قبلولې دا آیات کارا دلیل لے پری باندے چی شرک پی دعا سوک چی شرکو کینو آغا ہمیشہ را پارا جہنمی دے او پا جہنم کی با ہمیشہ را پارا غیط عذاب ملوی گی پس تذکرون ما اقول لکم و افوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد خاتمہ دا دا بیان دا رجل مومن فستذکرون نظر دے چیادا وی بتاسو ما اقول لکم آغیز تاستو ایمہ زمار دی خبرو ارمان ببیا وکی خلی کنزو بیا نیمہ او فویدو امری الاللہ او زس پارم کارخ پل اللہ تعالی تا زمار پل اللہ تعالی بانی توکل اعتماد دے ان اللہ بصیرون یقینا اللہ تعالی لدن کے لبیل عباد خپل بندگانو لرا اللہ تعالی خپل بندگانینی فوقاہ اللہ سیئات امام کرو نو بچو ساتا اللہ تعالی اغلرا سیئات امام کرو دبدو اغینا چاغی چلونه جوړ کړیو اغی جکم ناکارا تدبیرونه او منسوبه جوړ کړی الله تعالی دا غینا بچو ساته وحاق بآل فرعون او راگیر کل فرعونیان سو ول عذاب اغ ناکارا عذاب مفسرین دا غیر پر واقعات هم لیکلی دي تفسیر مدارک لیکلی دي علامه نصیر رحمت الله علیه کوئی یوزل چیرې فرعون دا سی وکړه در رجل مؤمن دا قتل لپاره او دا غیر گرفتاری لپاره زر پویان ولېګل سائی سا پولیس او پوجان گڑ بڑے دا ولیگل نکل چا غلال رجل مومن دا خارن طلب تاو نو پاغی بانی اللہ تعالی درید نگان چریاغ را پری خودل نو بازی چریاغ درید نگان او خوالل پا غزی که بسمی کل شرمخان پی اللہ تعالی را پرانستل او کما چی جوندی را غلل نو پی راونو تاوی چی سرم راوست کنا سرم قتل کرده کنا وی نانم ده وی اغا نور خاگلی سشولا وی آغا چرے اشر مخان او خوڑل وی تاس روغ را لی وی آو منگا بس ایلی پا خواه روز رو بانی راو تختی دلنو وی خواه آغای ونی ولو آغای پانسیکلل پا غزی بانی وی بغیرت دو سانو یو طالب نشینی ولی نو اللہ تعالی داغی نبچ که پا وقاو اللہ سیئات امام کرو نو بچو سات اللہ تعالی آغا لرا آغا رجل مومن لرا سیئات امام کرو داغا ناکار تدبیرون دا منصوبون و حاق بی آل فرعون و راگیر کل فرعونیان سوء العذاب آغا ناکار عذاب اللہ تعالی نور طول فرعونیان چرا آغا غرق کل پا عذاب النار یو رزون علیها النار اور یو رزون علیها پیش کول بشیر داغا ورطا غدو و عشی سبایو بگئی تفسیر جلالین لیکلی دی یعرضون علیها ما نصر یحرقون بها په دغه اور باندې بدی وسوځول کیږي په حدیث کې راغلی دی چې د شهیدانو د نیکانو بندگانو روحونه هغه د شنو مرغو په د ججورو کې واچول شي او هغه په جنت کې سریږي کم دی کې چې خوښ شي او د فرعونیانو او د بیدینو خلکو روحونه هغه د تور مرغو په خېټو کې واچول شي او سبایی بگایی چرا اغا پا جهنم بانی پیش کولیش دا هر کافیر دا روح چرا دا حال لی اغی تا عذاب ملاوی گی سبایی بگایی النار یو رزون علیها او دا غدوان وعشیان مراد درین سبایی بگایی تی مراد دی یا دا کنائی در همیشوالینا یعنی همیشه را پارا اغی تا عذابی النار و اور یو رزون علیها پیش کدلیشی دا غور تا غدو وعشیان سبایی بگایی یعنی هر وقت و یوم تقوم ساعتو دا خو چرې عذاب د برزخ دی کله چرې قیامت ورسی وسه یوم تقوم ساعت وکم ورځ باندې چې قائم بشي قیامت نو د دې په عبارت کې تقدیر دی یو قالو او به لشي ادخلوا آل فرعون داخل کې فرعونیان اشد العذاب اغه سخ عذاب ته فرعونیان چرې سخ عذاب ته داخل کې و اذ تحاجون فی النار فیقول ضعفاء للذین استكبروا انا كنا لكم تبعا وصلی الله تعالی ذکر کې تخویف اخروی او دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي چې دا اقتدار والا پیرانو مولیان او دغه سي طاغوتیان جمهوریان او انتخابات والا دا یو بل سره په قیامت کې جګړې کوي پولیس کرنلان میجران دا یو بل سره په جګړې کوي وایي چې تحاجون فی النار یو کړه وچی دیو بحثونه وکي فی النار په اور د جهنم کې په یقول ضعفاء نو بو یو کمزوري للذین استكبروا آکسان ته چاغلې کړی دا انا کنا لکم تبع منګا خوستا سو غلامانو دا چا چا اوټونه ورکړی نو هغه با خپل توي چا سو کې منتخب کړی اوټونه ته ودرولې بستا چې ما ته سویل نو یاره ما خو بستا خبره منل نو دغه سره پوجانو پولیس پر خپل مشرانو کرنالانو ته وای چې منګا خوستا سو خبره منلې وا د پاکستان حکمرانان با بوشانو مشانو ته وای چې انا کنا لکم تبع منګا خوستا سو تابعدارو تاسو راتوي جمعات بمبار کړو منګا کاو تاسو عاب یا صدیق ونی سی اغرا درا که اغم در در کردی و او دغس نور مومنان مسلمانان بمبار کردی نو په حال انتو مغنون عنا نو آیا تاسو لري کولی شئ زمونږ نه نصیب من النار څه برخه د اور نه د جهنم د اور نه تاسو زمونږ نه څه شی لري کولی شئ کنه. قال الذين استكبروا وسط المستكبرين جواب هغې ته وبویا کسان چې هغې لویه کړې وه انا کل فیها نو موږ خو ټول په دې کې یو نو ستاسو نه د عذاب څنګه لرې کو موږ خو پکې ځان نه پراته یو. ان الله قد حکم بین العباد یقینا الله تعالی فیصله کړې ده په میان د بندګانو کې بس دغه د الله تعالی فیصله ده موږ هم پکې پراته یو تاسو پکې سملئ. وقال الذين في النار لخزنة جهنم او ابو يا كسان في النار چ باور کی لی خزنة جهنم تو گیداران تو جهنم تو وئی جهنم یان بعد جهنم تو گیداران تو وئی ادعوا ربكم دعاء غری خپل ربنا يخفف عنا شي آسان کی پون باندې یوم من العذاب یو ورځ د عذابنا د جهنم یان با د جهنم تو گیداران تو وئی چې تاسو د الله تعالی نو دعاء غړی ای چې یو ورځ پون باندې لګا سان راشي دا عذاب روانی لکم شی. قالو نو او بوید دا ملائک بوتا جواب برکی اولم تکو تاتی کم رسولکم آیا ولی نو راغلی تاستا رسولکم پیغمبران ساسو بالبیناتی فخکارا دلیلونو واننی تاسو تا دا اللہ تلا پیغمبران ناغلی وکنا او دا اللہ تلا پیغمبران تاستا دا اللہ تلا دین ناوڑی وکنا. قالو نو دی بوی بلا ولی نا دیر پیغمبران ناغلی و او دا غشد اللہ تلا کتاب را تا بیان شو. نو قالو دا ملائک بوتو ای پدعو نو پس تاسو دعا غواړی و ما دعا الکافرین او نه دعا د کافرانو الا فی ضلال مگر په بربادی کینه د کافرانو دعا چې هغه بالکل برباد دا غن قبلیږي ملائک بوتو در سره پاروي د ډیر افسوسونو د پاره او د غم د پاره د درد د پاره چې تاسو د الله تعالی پیغمبران نه غلی وکنو راغلی هغه وای او بالکل پیغمبران نه غلی نو تاسو بیا ولی نه منل چې نم دی منلې مونږ تاسو لپاره د الله تعالی نه دعا نه شو کولای بلکې د الله تعالی نه دعا تاسو په خپل غواړی ځا چې الله تعالی زموږ نه عذاب لري کې خو الله تعالی وی چې د کافرانو دعا بیا چرته قبلېږي په قیامت کې دا غي دعا بیا نه قبلېږي.